بسم الله الرحمن الرحيم. Veli Sıddık'ı, Sıddık için, Ebu Bekir için vardır. Üçhanün, bir üstünlük, bir fazilet vardır. Nasıl bir üstünlük, fazilet? Celi, celi yün, parlak, net, açık, zahir, açık bir üstünlüğü vardır. Kime? Rucana mütalık herhalde söyleyeceğim. Alel ashabi, sahabe-i kiramın üzerine, evet. Sıddık'ın, Ebu Bekir'in net bir üstünlüğü vardır. Evet. Gayet açık bir üstünlüğü vardır. Min gayri ihtimali. Evet. Yani başka bir şey olmazsızın. İhtimali yok yani. He. O kesin. Acaba şöyle bir şey de olabilir mi? Evet. Demeksizin. Evet. Kâle ibn-i cemaate, İbn-i cemaat dedi ki, el hakku, hak olan görüş şudur ki, hak şudur ki, enne efdale sahabeti, sahabenin en üstün olanı, en faziletlisi, evet. Ve o, Ebu Bekir'in radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, Ebu Bekir'dir. Evet. Ve huve o, Ebu Bekir, el halifetü, halifedir. Ba'dehu, o Nebi Zişan'dan sonra bil hakkı, hak halifedir. Evet. Gerçek halifedir. Evet, gasp etmemiştir. Yani hak olarak hilafete gelmiştir. Yani. Hak ile beraberdir. İnte. Liyennehu, çünkü aleyhisselam, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cealehu, onu kıldı, yaptı. Ne yaptı? Halifeten, kendisinin halifesi yaptı. Halife kıldı. Hangi sustan? Fî kıyâmis salâti, namazın kıldırılması hususunda halife yaptı. Evet. Elleti, öyle namaz ki, hiye o, umdetü ehkâmil islâmi, İslami hükümlerin esası, temeli olan namazın kıldırılmasında halife yaptı. Söyleyin Ebu Bekir'e namazı kıldırsın, evet. Dedi. Demek ki kendi makamına Hazreti Ebu Bekir'i uygun gördü yani. Evet. Ve lukkibe, lakaplandırıldı. Adlandırıldı Ebu Bekir'in. Sarı mulakkaben yani. Lukkibe, sarı mulakkaben. Ebu Bekir diye lakaplandırıldı. Yok. Ebu Bekir lakaplandırıldı. Ne diye? Bir sıddık, sıddık lakabı verildi. Diye lakaplandırıldı. Niçin? Litesdîkihin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ettiğinden. Doğruladı, tasdik ettiği için. Hangi hususta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik etmiş? Fin nübüvveti, o nübüvveti hususunda peygamberi tasdik ettiği için. Min gayri tela'fümin. Evet. Yani hiç beklemeksizin. Tereddüt etmeksizin. Evet. Hemen tasdik etti peygamberi. Ve fil mi'raci bile tereddüdin. Evet. Miraç hususunda da zerre kadar tereddüt etmeksizin tasdik ettiği için. O söylesi doğru söylemiş dedi. Evet. Evet. Ve fil riyadi. Evet. Riyad isimli eserde. Varit olmuş. Kiminmiş bu? Bil Muhibbi Taberi. Muhibbi Taberi. İsimli bir zattı. Muhibbi Taberi'nin riyazında vardır. Ne? Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun ellezî lakkabahu bis-sıddîk. Ebu Bekir'i sıddık diye adlandıranın bizzat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem olduğu bilgisi var. Rivayet böyle. Ama bir rivayete göre Cenab-ı Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla bildirildi. Yani onu Cenab-ı Allah Sıddık diye isim gönderdi. Bir rivayet, işte bu zatın rivayet yaptığı gibi Hazreti Peygamber tarafından sen Sıddık'sın dendiği bir rivayette Cebrail, Allah ona selam söylüyor, onu Sıddık ismiyle isimlendirdi diye. İkisi de var. Ve rüçhanı, rüçhan kelimesi. Şimdi geçti beytin. El faldu fi rütbeti. Rüçhan rütbede, rütbede üstünlüktür. Vel celiyyü, celi ise vel emru zahiru, açık olan iştir, durumdur. Vel ihtimalü, ihtimal nedir? Eşekkü, şektir. Ve teraddüdü, tereddüt etmektir. Ve tecvizü, bir şeyi caiz görmektir. Min gayri ihtimali, başka bir şey caiz olmaksızın, şüphe olmaksızın, tereddüt olmaksızın, Ebu Bekir apaçık bütün ashabın üstündedir. Evet. Fel ma'ne, buna göre mana, enne li Ebi Bekir'in sıddıkı, Ebu Bekir sıddık için vardır, tercihen zahiren, zahiren apaçık bir üstün kılınma vardır. Evet. Evet. Ve tefdilen, yine faziletli kılınma vardır. Bahiren, parlak bir şekilde. Evet. Kime? Kime? Alâ sâir-i sahâbeti, geri kalan sahabe-i kiram üzerine apaçık bir tercih edilmesi ve parlak bir şekilde üstün kılınması vardır. Yani apaçık bir şekilde, parlak bir şekilde bellidir yani. Ha, bellidir. Bunu tartışmaya gerek yok yani. Evet. Tartışmak ahmaklıktır yani. Resulullah onu her zaman yanında tutmuş, her işte ona istişare etmiş, yerine onu bırakmış. Yani bunu da konuşmak, bunu müzakere etmek. Kardeşim, madem ki Ebu Bekir gasp etmişti Hazreti Ali, ona harbiden etseydi o zaman. Yani böyle bir şey olur mu yani? Şimdi Hazreti Ali ölü değildi. Hazreti Ebu Bekir halife olduğu zaman, Ömer halife olduğu zaman ölü değildi. Osman hadi Ebu Bekir'e, Ömer'e karşı çıkamadı. Osman'a çıksaydı o zaman, benim hakkımdır, sen nasıl geçersin diye Osman, Hazreti Osman'ı alaşağı etseydi o zaman. Ona bile yapmadı yani şimdi. Orada kaç sene Hazreti Osman az mı kaldı yani hilafette? Yani sen şimdi diyorsun ki bu diyorsun Hazreti Ali haksızlığa uğradı, gasp edildi. Bu Esedullah idi, Allah'ın aslanıydı. Lakabı bu, Esedullah. Esedullah kimseden korkma. Yani daha gencecik yaşındayken çıktı Bedir Harbi'nde, kılıç salladı da. Bekir yaşlı başlı adam idi. İndirseydi o zaman kılıçla aşağı. Benim hakkımı nasıl alırsınız? Bu benim... Demek ki bir hakkı değildi yani öyle bir şey. Öyle bir şey olsaydı Resulullah çıkardı hutbeye, deseydi ki ben Ali'yi bıraktım yerime. Öyle hakkımı dese o zaman olduğu saltanatta olacak. Yok. Yani Hazreti Ali dese ki benim hakkım, öyle deme hakkı yok ki olacak. Yani şimdi Şiiler diyor ya, hakkını gasp etti. Ona diyorum ben yani. Şimdi diyor ki Şiiler, hakkı gasp edildi. Ya hakkı gasp edildi, bu adam ölü değildi diyor. Yaşıyordu orada. Derdi ki kardeşim benim hakkımı aldınız. Hadi Ebu Bekir yaşlıydı, diyemedi ona diyelim. Hürmet etti, yaşlıdı, ben ne diyeyim, aldı, otursun. Arkadan da Hazreti Ömer geldi, ya bu da yaşlıydı, buna Osman'ı indirseydi o zaman. Osman'a da bir şey demedi ki. Osman'ı gitti kapısında korudu ya Hazreti Ali ya. Sardı, muhasara ettikleri zaman kendisi gitti. İçeri girdi muhasarada, görüştü. Çocuklarını gönderdi. Şimdi yani sen arkadan böyle şeyler söyleme. Safsata tamam. Evet. Devam edelim. Min gayri ihtimali tecvizi hilafihi. Evet, bunun hilafını tesis. Onun aksinin olabilirlik ihtimali bulunmaz. Yok. Evet. Ve la şekke. Ve la şekkin. O şeyi atfedelim. Min gayri ihtimalin ve la şekkin ve la tereddüdin fi sıhhati hilafetihi. Değil mi? Oraya atfedelim. Yani. Nereye hocam? Şeye. Min gayri ihtimali tecvizi hilafi dedi ya. Oraya atfetsin daha güzel olur yani. Şimdi bak, tercih vardır Ebu Bekir Sıddık için. Tamam. Ne siz min gayri ihtimali tecvizi hilafi. Bunun aksini caiz görmeksizin. Ve la şekkin ve la tereddüdin. Şek ve tereddüt de olmaksızın. Fi sıhhati hilafeti. Evet, ben de onu velâ şekke velâ tereddüdin. Evet, sen cümleyi haliye yaparsın. Evet, velâ şekke velâ tereddüdin ve sıhhati hilafetihi. Evet. Onun halifelerinin geçerli olması hususunda hiçbir şek ve tereddüt de olmaksızın, olmaksızın diğer sahibi üzerine tercih-i zahiri vardır, teftili bahiri vardır. Evet. Ve fil mes'eleti, bu mes'elede vardır. Hilâf-ü şi'ati, şia'nın hilâfı vardır, itirazı vardır. Başka ve kethirin minel mu'tezile, hilafı kethirin minel mu'tezile, mu'tezile birçoğunun muhalefeti var. Hayfı galü, çünkü onlar şöyle demişler. Hayfı galü, hayfı hakem herhalde. Liyennehum galü, yani haytü talil alıyoruz. Liyennehum galü. Zira onlar demişler, hakem hüküm vermişler neye? Tefdil-i Ali'nin, Ali'nin üstün olduğuna hükmetmişlerdir. Kime? Alâ sâir sahâbeti radıyallahu anhum ecmain. Allah hepsinden razı olsun. Diğer sahabe üzerine üstün olduğuna hükmetmişlerdir. Evet. Diyelim ki Hazreti Ali üstün olsa bile bu Hazreti Ebu Bekir'in hilafetini batıl kılmaz ki. Yani Hazreti Ebu Bekir halifelik yapsa o niye bu batıl olsun yani? Evet. Evet. Velil Faruk. Velil Faruk'i, Faruk içinde vardır. Rüçhanun bir üstünlük ve fadlun bir fazilet kime? Kimin üzerine? Alâ Uthmâne zinnûreyni âli. İki nur sahibi. İki nur sahibi Osman üzerine âli. Âli yani rüçhanı âli, fadlı âlisi vardır. Yani büyük bir üstünlüğü vardır. Evet. El Faruk'u, Faruk kimdir? Huve o, Umar'u radıyallahu anh. Allah onlara razı olsun. Ömer'dir. Lukkibe bihi, Faruk diye adlandırılmıştır, lakaplandırılmıştır. Li farkihi beynel hakkı vel batili, hak ile batılın arasını ayırdığı için. Evet. Ve fi tehzibin nebevi ve riyadil muhibbit taberi, Nebevi'nin tehribinde ve Muhibbi Taber'in riyazasında vardır. Ne vardır? Ennehu aleyhisselamu lakabahu bidelike. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onu bu adla lakaplandırdığı bilgisi vardır. Ve emmâ vasfu Uthmâne bidinnûrayni. Evet, Osman'ın dinnûrayn diye vasıflandırılmasına gelince fele ennen nebiyye, çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zevvecehu, onunla evlendirdi. İbnetehu Rukayyete, evet, kızı Rukiye'yi evet evlendirmişti. Ve lemme metet, o öldüğünde zevvecehu Ümmü Kulsum'in. Evet. Bu sefer de Ümmü Kulsum'la evlendirdi. Evet, Osman'ı evlendirdi. He. İki tane. Ve kavluhu Ali, evet, Musannif Hazretleri'nin, yani Nazım Hazretleri'nin âli sözüne gelince ey, ne demek? Âli kadri. Yani kadri yüce. Sıfat yapmadı mı o zaman seni? Ne yaptı? Âli kadri. Biz rüçhan ve fadlun âli dedik ya. Âli muzafiyle takdir etti değil mi? Âli kadri, kadri yüce. O gene sıfat olur, onunla izafet-i lafziye. Evet. İzafet-i lafziye takvif ifadede. Alin kadruhu demektir de. Alin kadruhu. Kıymeti yüksek bir yüksek üstünlüğü var. O muzafirle takdir etti ona sadece. Kıymeti yüksek olan, yüce olan bir fazileti vardır. Yani fadlüne sıfat yapmana mani değil. Masum müptedaya haber de yaparsın ama ya sıfat yani yapmana da mani değil. Sıfat yapabilirsin çünkü o şeydir. Söyle ismini. İzafet-i lafziyedir yani o. Şey olmuyor, tarif olmuyor. Takfif oluyor yani. Vel mertebetü, yani bu üstünlük mertebesi bin nisbeti ile sair sahabeti. O şey yap istersen. Alil kadri vel mertebeti. Kadri ve mertebesi yüce olan kime nispetle? Bin nisbeti ile sair sahabeti. Dipnot ayırmıştı sevgili. Evet. Alil kadri vel mertebeti min nisbeti ile sair sahabeti. Bütün diğer sahabelerin üstündedir. Öyle kabul ediyoruz biz. Alâ mâ aleyhi cumhur ehli sünneti. Ehli sünnetin ekserisinin üzerinde bulunduğu görüşe binaen. Evet. Ve yine bağlam, çünkü ehli sünnetin biri birkaçı bazısı zehebu ilâ tefdîl-i aliyyin, Hazreti Ali'nin alâ Uthmâne radıyallahu teâlâ anhüme, Allah o ikisinden razı olsun, Osman'dan üstün olduğu görüşüne varmıştır, benimsemiştir. Öyle kabul etmiştir. Evet. Devam. Bunu da okuyalım hocam. Ve hünnûrayni, iki sahibi hakkan, gerçekten kâne hayra, daha hayırlı idi. Kimden? Hayran min. Minel kerrari fi saffil gitali. Savaş meydanında, savaş saflarında ileri atılan, döne döne vuran. Tekrar vuran. Kılıcını böyle çevire vuran. Daha hayırlı idi. Evet. Kavlu hakkan, Nazım Hazretleri'nin hakkan sözü, yahtemeli muhtemeldir, en yeküne kaseme, yani yemin olması muhtemeldir. Evet. En yekün, vallahi makamındadır. Yani. Evet. Hakkan, yemin olsun ki, kâne hayran minel kerrâri fî sattı. Ve en yeküne yine olması muhtemeldir ne? Masdaran li fi'lin mukadderin. Mukadder bir fiilin masdarı olması da muhtemeldir. Ey hakka hakkan. Yani sebete sübüten. Yani sabit, kesin olarak sabit olmuştur. Ne? Kevlühü, o Osman'ın olması, efdale min aliyyin, Ali'den üstün olması gerçek olarak sabit olmuştur. Öyle Ali ki el mevsufi bil hayderi. Haydar diye Esed yani aslan. Aslan diye adlandırılmış, vasıflanmış Ali'den daha üstün olması tam olarak sabit olmuş. Evet. El-Kerraru fi saffil gitali. Gelirse bil-Haydari, el-Kerrari. Yine orayı. Bil-Haydari, Haydar ile el-Kerrari, Kerrar ile mevsuf. Fi saffil gitali. Evet. Evet. Kerrar döne döne vuran, evet. El meydanında atılan. اَلَّذِي لَمْ يَبَعْلَهُ نَعْتُ الْفِرَارِ Kendisi hakkında kaçma özelliği meydana gelmemiş. Yani. Hiç kaçmamış yani savaş meydanından. لَا بِالْاِخْتِيَارِ وَلَا بِالْاِخْتِيَارِ وَلَا بِالْاِضْضِرَارِ Kendi isteğiyle yahut da mecbur kalması şeklinde, yani kaçma vasfı kendisi için meydana gelmemiş olan zattır. Evet. Ve ذَلِكَ bu Hz. Ali'nin bu şekilde olması, yani kerrar olup adem-i firar olması, lifübüti kalbihi fi makamil kararı. Onun kalbinin karar makamında daima sabit olmasından dolayıdır. Evet. Yani onun kalbinin karar makamında kalması, durma yerine olması, duruyor yani Allah için savaşta kaçmayan, duran. Değil mi? Cenab-ı Allah'ın kalbini yerleştirmiş yani. Önce hiç harften kaçmamış.